أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين 151. soru diye hatırlıyorum. 150 mi? Tufan abi. Yüce Allah'ın, Yüce Allah Kitab-ı Kerim'de ve Resulü vasıtasıyla haber verdiğini ve sıfatlarından öğrendiğimize göre o, ihsan edicileri, takva sahiplerini, sabredenleri sever. İman edip salih amel isteyenlerden razı olur. Kafirleri, zalimleri sevmez. Kullarının küfre gitmelerine razı olmaz. Fesadı sevmez. Oysa bunların hepsi de Allah'ın meşiyet ve iradesiyle olur. Eğer o dileyecek olursa bunlar olmaz. Çünkü onun mülkünde onun dilemediği hiçbir şey olmaz. Bu durumda razı olmadığı ve sevmediği şeyleri nasıl olur da diler ve irade eder diyen kimselere ne şekilde cevap verilebilir? Evet. Cevap. Bil ki naslarda irade iki anlamda kullanılmıştır. Birisi kevni ve kaderi iradedir. Bu aynı zamanda meşiyet demektir. Bununla bir şeyin sevilmesi ve ondan razı olunması arasında bir ilişki yoktur. Bunun kapsamına küfür, iman, itaatler, isyan, razı olunan işler, sevilen işler, hoşlanılmayan şeyler ve bunların zıttı da girer. Şimdi burada biraz tırnak açalım. Çocukluktan beri bize öğretilen de kevni irade, işte cüz'i irade, işte Allah diler, niye diler, kul dilediği için diler gibi böyle bazı bidat yöntemlerle akıllarınca kaderi ispat etmeye çalışan insanlar oldu. Hep bize böyle öğrettiler. Şeyh de burada iradeyi taksim ediyor ama şimdi dikkat edin. Bir sonraki irade çeşidi de gelecek. Hiç bize öğrettiğiyle alakası yok. Kevni irade evet. Yani kevni iradenin içerisinde örnek verirken hep bize ne anlattılar? Dediler ki kevni irade işte senin erkek veya kadın olman. İşte sen hangi ırkta dünyaya geleceğin. Vesaire gibi konuları Allah karar verir, Allah diler dediler. Diğer şeyler ise sen dilersin dediler. Oysa ki iş onların dediği gibi değildir yani. Ben eğer itaat ediyorsam, amellerimle Allah'a yakın salih bir kulsam Allah'ın dilemesiyledir. Ben isyan ediyorsam, günah işliyorsam, hatta Allah korusun küfür şirke bulaşmışsam gene Allah subhanahu teala'nın dilemesiyledir. Ama kevni iradenin gereği şudur ki Allah'ın bir şey dilemesi ona rıza göstermesini gerekli kılmaz. Buna akli örnek ne verilebilir? Akılla hani akılcılar reddettiği için zaten akli örnek veriyoruz. Biz zaten böyle bir ihtiyacımız yok bizim. Biz bunu fazilet olarak anlatırız, ziyade olarak anlatırız. Zaten biz mevzulara işitiyoruz, itaat ediyoruz. Menhecimiz ve usulümüz bu. Ama akılla akılcılara izah etmek gerekirse bazen bir baba evladının yaptığı yanlışa müdahale etmez. Bırakır, hatta yardım eder. Yanlışı yapsın, yanlışın yanlış olduğunu böyle öğrensin. Yani tıpkı bir babanın çocuğunu sobadan gitme oğlum, gitme oğlum, gitme oğlum demesine rağmen geri durmaması. Ardından da önünü açıp hadi git bir bakalım, elin yansın da gör bakalım yani. Benim sözüm boş muymuş, doğru muymuş? Çocuk gider elini cos diye yapıştırır oraya, yanar, ağlar. Bir daha çocuk elini sobaya dokundurmaz. Dolayısıyla burada babanın çocuğuna dilediği ve irade ettiği şey ne değildir? Babanın elini oraya yapıştırması ki bu mefsedettir, bu mefsedetinden rızası değildir. Ama bunu bırakmasın bir hikmeti vardır ki çocuk ne yapacaktır sonucunda? Sözün değerini ve ehemmiyetini anlayacaktır. İşte Allah subhanahu teala misalden münezzehtir. Haşa burada baba oğul örneğini verdik ama Allah bundan münezzehtir subhanahu ve teala. Sadece meselenin akli olarak izah edilmesi için ortaya böyle bir örnek koyduk. Allah azze ve celle de küfrü de diler, haramı da diler. Ama Allah bu dilediği şeylerden razı olmaz. Bu kevni iradesinin bir gereğidir. Devam. Bu iradenin kapsamı dışına hiç kimse çıkamaz. Kimse bunun sınırları dışında kalamaz. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü daraltır, sıkıştırır. Allah'ın fitneyi düşürmek istediği kimse için sen Allah'a karşı bir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Ayetleri ve daha başkaları bunu anlatmaktadır. Bir diğer irade dini ve şer'i olup Bu da Yüce Allah'ın rıza ve sevgisiyle alakalıdır. Bura şer'i iradedir. Buranın adı da cüz'i irade değil. Bura şer'i iradedir. Buraya da sadece Allah'ın sevip razı olduğu itaatler, Allah'a yaklaştıran ameller vardır. Allah bunlardan ancak razı olur ama kevni iradedeki her dilediğinden razıdır, çıkmaz. Evet. Yüce Allah bu iradesi gereğince kullarına emirler vermiş, onlara yasaklar koymuştur. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi, Allah size kolaylık diler, güçlük istemez. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden öncekilerin sünnetlerine iletmek, tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve benzeri daha başka ayetler. İşte bu iradeye tabi olmak ancak bu hususta kevni irade, kendisi hakkında takdirde bulunulmuş kimseler için mümkün olur. Böylelikle itaatkar mümin hakkında kevni ve şer'i irade bir araya gelmiş olur. İsyankar ve günahkar kimse hakkında ise sadece kevni irade söz konusu olur. Şanı Yüce Allah genel olarak bütün kullarını kendisini razı edecek işleri işlemeye davet etmiş, aralarında belirlediği kimselere bu davetine icabet etme hidayetini ihsan etmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah ise Darüsselam'a, esenlik yurduna, cennete çağırır ve o dilediğini dosdoğru yola iletir. Yüce Allah daveti genel olarak herkese yapmakla birlikte hidayeti özel olarak dilediklerine tahsis etmiştir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir. Hidayet bulanı da en iyi bilen odur. Şimdi burada bir noktaya açıklık kavuşturalım. Neden böyle bir tafsilat yapıyoruz? Mesela toplumun dediği gibi eğer Allah kulun dilediğini dilemiş olsaydı ne olurdu? Bu Allah'ın noksanlık izafesi olur. Çünkü o zaman haşa ben dilemeden Allah dileyemez olurdu haşa. O zaman Allah'ın dilemesiyle benim dilemem eşit olurdu haşa. Şimdi biz el diyoruz. Allah'ın eli var, ayetler anlatıyor bunu. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli ellerinin üzerinde. Ne diyoruz? Tevil etmiyoruz. Ama keyfiyeti Allah hiçbir yarattığına benzemez diyoruz değil mi bu sıfatında? İrade etmek de Allah'ın isim ve sıfatlarından bir tane özelliği vasfı. Allah irade eder. Eğer Allah benim irade ettiğimi haşa onların izah ettiği gibi irade etseydi o zaman haşa Allah bana itaat eden olurdu haşa. Oysa ki biz Allah'a itaat edenleriz. O yüzden mutlak manada Allah'ın dilediğinden başkasını dileyemeyiz. Ya, akıllan izahı budur bunun. Nitekim Ebu Hasan el-Eş'ari bir gün sapık bidatçılardan bir tanesiyle konuşurken bidatçı ona diyor ki itaat nedir bana vasfeder misin diyor. Diyor ki itaat emredilene iltizam etmektir veya irade edilene iltizam etmektir, onu yerine getirmektir. Ama diyor kul da irade eder kendince bazı şeyleri. O zaman haşa Allah kula mı itaat etmiş olur? O sapık diyor ki eğer lazımı buysa öyle olur. Ebu Hasan el-Eş'ari ona diyor ki ben şehadet ediyorum ki sen Allah'a küfreden bir kafirsin. Haşa Allah kuluna itaat etmez. Kullar Allah dilemedikçe dileyemez. Yani bu ve benzeri seleften çok makiller, çok kıssalar, bidatçılarla çok münazaralar görebilirsiniz. Bizim genel olarak bu sözü söylememiz Allah'ın uluhiyetinin bir gereğidir. Allah'ın ilahlığının bir gereğidir. Ha. Eğer bizim dileme sınırımız haşa sınırsız olsaydı, Allah'ın dilemesinin önüne geçseydi o zaman haşa ilahlığı kula nispet etmiş olurduk haşa. Allah onların söylediklerinden ve yaptıklarından yüce ve münezzehtir. Kul Allah dilemedikçe hiçbir şey dileyemez. Allah kul için şerri de dilemiş olsa, masiyeti de, günahı da, haramı da dilemiş olsa Allah bundan razı değildir. Bu şerrin kula izafe edilmesi gerekir. Bir sonraki sonu bunu anlatacak zaten inşallah. Evet. Soru 151. Yaratma mertebesi olan kadere imanın 4. mertebesinin delili nedir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeyi koruyan, gözetendir. Gökten ve yerden size Allah'tan başka rızık veren herhangi bir yaratıcı mı var? Her şeyin yaratıcısı derken şeyin içerisine ne girer? Hayır da girer, şer de girer, günah da girer, itaat de girer. Bu kadar zina varsa Allah yarattığı için var yani. Kullar haşa yaratamazlar. Allah yaratıyor ve oluyor. Bu kadar şey varsa, münkerat varsa, haramlar, fuhşiyat varsa Allah diliyor, yaratıyor ama Allah razı değil yaratmakla beraber. O yüzden ayetin umum ifadesi nekira gelmiş. Dikkat ederseniz kulli şey orada elif lamsız gelmiş. Nekira olunca bütün her şey içerisine girer. Ki şey kelimesi Arapça eşyanın t tekil halindedir. Yani her şey onun içerisine girer. Evet. Bunlar Allah'ın yarattığıdır. Haydi ondan başkasının ne yarattığını gösterin bana. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınızdan bu işlerden birisini olsun yapabilen var mı? Yapabilen mi var? Halbuki sizi de yapıp ettiklerinizi de Allah yaratmıştır. Bu ayet zaten çok açık bir delil. Sizi de yaptıklarınızı da amellerinizi de yaratan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani haşa kaderiyeden bir grup kafir ne demişler? Yani kul kendi fiilini kendisi yaratır demişler. Ümmet bunların tekfirine icma etmişler. Yani mahlukatı da haşa halik konumuna koymuşlar. Yani mesele böyle. Konuştukça, ziyadeleştirdikçe kelamı saçmalıklar, bidatlar, pislikler hepsi birbirini getirmiş. Evet. Her bir nefsi ve onu düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene yemin olsun ki Allah kime hidayet verirse o doğru yolu bulmuş olur. Kimi de saptırırsa onlar zarara uğrayanların ta kendileridirler. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde süsledi ve küfrü, fasıklığı ve isyanı size çirkin gösterdi. Ve daha başka ayet-i kerimeler bunun delilidir. İmam Buhari Halku Efalili İbad. Evet, yani kulların fiillerinin yaratılması risalesi ki selefin katında ilk yazılan akideye dair nakillerin toplandığı nadir eserlerden bir tanesi. Kitap baştan sona nakildir. Hep senetle an fulan falan dedi ki işte şöyle şöyle söyleyen kafirdir, böyle böyle yapan müşriktir diye nakiller vardır. Ya bu konuda geçmişte ilk dönemde yazılmış hani muayyen tekfirlerin toplandığı diyeyim güncel ifadeyle ilk eserlerden bir tanesidir. Orada Ebu Hanife'nin hocası Hammad bin Ebi Süleyman ki selef onun mürci olduğuna ittifak etmiş. Ondan bir nakil vardır. Bu Kur'an mahluk mudur meselesiyle alakalı diyor ki bana ulaştı ki diyor falan benim dinimden beridir, ben de onun dininden beriyim. Duydum ki o müşrik diyormuş ki Kur'an mahluktur. Yani öyle bir mürciye dahi bu gibi itikadi mevzularda ehl-i sünnete imanın tanımında muhalefet etse dahi küfrü gerektiren söz ve fiillerin tekfirinde tavakkuf etmiyorlar. İmam Bukhari Rahimullah o babda kaderilerin bidatını da gündeme getirmiş. Onları tekfir eden ulemanın sözlerini de koymuş. Tabi burada bir şeye daha işaret var. Geçmiş ulemanın yanında yani beraat kelimesinin içerisine tekfiri koymuş yani. Dikkat ederseniz sözün önünde ben onun dininden beriyim, o benim dininden beri, o müşrik diyormuş ki İşte Kur'an mahluktur. Yani bu ifadeye dikkat edilecek olursa Kur'an'da da müşriklerden beraat kastedilir. Adam biri der ki o beraat işte itikadi beraattir. Onları tekfir etmek değildir. Böyle saçma sapan şeytani vahiylerini insanlar ortaya koyabilirler. Oysa ki geçmiş selefin yanında beraatten kastedilen şey büyük küfürdür yerine göre. Yerine göre kısmidir. Çünkü Resulullah da hadiste diyor "Beriyyun min kulli muslimin beyne zahranil müşriki." Ben müşriklerin arasındaki her Müslümandan beriyim. Normalde alimler bu hadis şerh ederken diyor orada min kulli muslim diyor. Anlıyoruz ki diyor bu beraat dinden çıkarmayan bir beraat. Yani ilim ehli böyle tevil ediyorlar bu hadise. Ebu Davud sünneninde tahric etmiş bu hadisi. Yerine göre bu beraatten kısmi bir beraat irade edilmiş. Tekfir kastedilmemiş. Yerine göre tekfir kastedilmiş. İman küfür mevzularında ise Abdullah İbni Ömer'in dediği gibi kaderiyle çıktığı zaman adam bir tanesi Kabe'ye tavaf ediyorken İbn Ömer geliyor diyor. Ya İbn Ömer kaderiyle çıkmış ne diyorsun? Onlardan biriyle karşılaşırsan da ki sen İbn Ömer'den berisin, İbn Ömer de senden beridir. İmam Nevevi Rahimeullah Müslim şerhinde bu beraatin tekfir olduğunu şerhinde izah etmiştir. İşte o kitapta bu meseleyle alakalı nakil getirecek şimdi inşallah. İmam Bukhari Halku Efalil İbad adlı eserinde Huzeyfe radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu zikretmektedir. Şüphesiz Allah her iş yapanı ve yaptığı işi yaratandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ım nefsime takvasını ver. Onu tertemiz edip arındır. Çünkü onu tertemiz edip arındıracakların en hayırlısı sensin. Şüphesiz ki sen onun velisin ve mevlasısın. Ve daha başka hadis-i şerifler de bunun delilidir. Soru 152. Yüce Allah her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayır bütünüyle senin ellerindedir. Şer ise sana nispet edilemez. Buyruğu ne anlama gelir? Yani bir sahih rivayette aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Hayır senin elindedir ama şer sana nispet edilmez. Şimdi dikkat edilecek olursa, geçen hafta da sanki zikrettim diye hatırlıyorum. Adem bir hata yaptı, iblis de bir hata yaptı. İblis hatasını kadere Allah'ın haşa zatına attı ve dedi ki bime azvayteni, beni azdırdığın için. Ama başka rivayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki Musa Adem aleyhisselama dediği zaman niye yasak meyveden yedin de ehli kendini de zürriyetini de cennetten çıkardın dediğinde o diyor ki yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış bir şeye ben itaat ettim yani. Yani kadere, o da kadere atıyor. Yani peki ikisi de kadere atıyorken yaptığı hatayı. Yani niye biri cennete giriyorken biri cehenneme giriyor? Çünkü aradaki farka dikkat ederseniz iblis şerri Allah'a izaf ediyor. Adem ise kaderle bunun olduğunu ama şerrin kendisine ait olduğunu söylüyor. Rabbena zalemna enfusana ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Bize bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan olur. Yani hüsranı işleyen biziz. Yoksa haşa o hüsranı bize takdir etmesi kevni iradenin gereği olarak. Bize takdir etmesi neticesinde haşa Allah değil. Haşa suç onun değil haşa. Allah bundan münezzehtir. Bu dilediği şeye razı değildir Allah subhanahu wa ta'ala. Ama dilemiştir. Bunda hikmetler vardır. Daha önce de izah ettiğim gibi. Allah subhanahu wa ta'ala isim ve sıfatlarını tahakkuk edebilmesi için bazı şeylerin olması gerekir. O çocuğun sobaya gitme örneğinde olduğu gibi. Kul bazen günah işleyecek. Allah günahı yaratacak. Günahı dileyecek. Kul tövbe edecek. Allah'ın Tevvab ismi zuhur edecek. Allah'ın Gafur ismi zuhur edecek. Allah'ın Rahim ismi zuhur edecek. Kul günahta ısrar edecek. Rabbini bilecek. Rabbi buna rağmen kulum beni bildi diyerekten onu merhamet edecek. Büyük merhametini gösterecek. Bunun için kul için günahlar dilenecek Allah tarafından. Kevni irade gereği. Ama Allah bunları dilerken kevni iradede haşa razı değil. Allah'ın razı olduğu şey şer'i iradedir. Allah yapılacak itaatlerdir sadece. Allah subhanahu teala'nın yasak sınırlarına riayet etmekte mesela. Dediğimiz gibi Allah azze ve celle subhanahu teala bunları diler ama bunların hiçbirisine rıza göstermez. Şerrin kime nispet edilmesi lazım biz kullar tarafından? Kendi nefislerimize. Yok Allah'a izaf etmeye kalkarsak haşa bu küfrün ta kendisidir. Cevap. Bunun anlamı şudur. O fiiller ile muttasıf olması ve o fiillerin ondan sadır olması itibariyle Yüce Allah'ın bütün fiilleri katıksız hayırdır. Onlarda herhangi bir şekilde şer diye bir şey olmaz. Çünkü Yüce Allah mutlak hikmet sahibidir ve adaletlidir. Onun bütün fiilleri hikmetlidir, adaletlidir. Ya bu hikmetten konuşurken mesela kafirler, mesela şeytan. Yani niye yaratıldı? Yani yaratmayabilirdi Allah subhanahu teala. Şeytan da yaratmazdı öyle mi? Bazen başımıza musibet gelecekken Allah yaratmaz. Kafamıza saksı düşecekken düşmeyiverir yani. Ölce başımıza hani bir musibet, bela, sıkıntı gelecekken Allah gelmemesini istiyordu. Ve bir sebep yaratır. O sebep o gelecek diğer sebebi yok eder mesela. Allah bunu dileyebilirdi subhanahu ve teala. O zaman Allah'ın Cebbar ismi nasıl tahakkuk edecekti? O zaman Allah subhanahu ve teala Kahhar ismi nasıl tahakkuk edecekti? O zaman müminler kimle savaşıp Allah'a yaklaşacaktı? Cihat itaatini nasıl yapacaktı müminler? O zaman müminler kime buğz edip Allah'a yaklaşacaktı? O zaman Allah müminleri kafirlere nasıl üstün kılacaktı? O zaman iman ehlinin fazileti nasıl ortaya çıkacaktı? Yani binlerce soru birbirini takip eder burada. Bunların her biri hikmetle yapılmıştır. Allah haşa boş bir iş yapmaz. En basitinden gübre dışkıdır kainatta değil mi? Yani canlıların dışkıları var. Yedikleri yiyeceklerin atıklarıdır. Hiçbiri israf olmuyor. Toprağa karışıyor. Toprakta mineraller şunlar bunlar derken farklı farklı yapılara dönüşüp insanların gene faydalanacağı şeylere dönüşüyor. Kainatta hiçbir şeyde israf yok. Kafir mi israf yani? Haşa kafir de israf değil. Allah'ın uluhiyeti gereği, Allah'ın rububiyeti gereği, esma sıfat ilah olmasının gereği olarak Allah bunları diledi ve yarattı. Bunlarda büyük hikmetler var. Ama Allah bu hikmetleri herkese açıklamak, izah etmek zorunda değil. Tıpkı yani bir anne baba yani bir iş yapar, çocuk gelir hesap sorar işte 9 yaşında çocuk. Yani affedersin sen evlenmişsin, bir karşı cinsle beraber olmuşsun, senden doğmuş bir çocuk sana kalkmış hesap soruyor. İlmi yok, tecrübesi yok öyle mi? Hesap verir misiniz yani? Yok. Ya sen ne biliyorsun dersin. İşine bak dersin adam. Dolayısıyla kulların ilmi çok kasır. Çok az yani. Allah'ın insanlara verdiği ilmin misali bir rivayette dediği gibi koca denizde bir parmağını daldırıp çıkardığında denizden aldığı su miktarıncadır. Bütün insanların ilmi Allah'ın ilminin yanında. Allah'ın ilmi sonsuzdur yani. Dolayısıyla ilmi sonsuzdur. Bilgisi sonsuz olan birinin yanlış bir şey yapması mümkün müdür yani? Haşa. Bunda da muhakkak hikmetler vardır ki Allah onların söylediklerinden ve yaptıklarından Allah hakkında iddia ettiklerinden yüce ve münezzehtir. Devam. O her bir şeyi o şeyin en layık olduğu yere kendi bilgisine uygun olarak koyar. Allah'ın kudretiyle ortaya çıkan bir işte herhangi bir şer görülüyor ise bu işin kula izafeti bakımından böyledir. Çünkü bunun neticesinde kul bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalır. Bu da onun ellerinin kazandıkları sebebiyle ve ona uygun bir cezadır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Size isabet eden her musibet ellerinizle kazandıklarınız sebebiyledir. Çoğunu da affeder. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar bizzat zalimler idiler. Şüphesiz Allah insanlara en ufak bir şey kadar dahi zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Soru 153. Kulların kendilerine nispet edilen fiillerinde bir kudretleri ve bu hususta onların dilemeleri, irade ve meşiyetleri var mıdır? Yani cüz-i irade denen halk arasında bilinen nokta var mıdır? Cevap. Evet, kulların işlerini yapmaya hem kudretleri hem de meşiyet ve iradeleri vardır. Yaptıkları işler mecazi olarak değil, gerçek anlamda onlara izafe edilir. Bu iradeleri dolayısıyla da mükellef kılınmışlardır. Bu amellerinden ötürü sevap alır yahut cezalandırılırlar. Yüce Allah onlara ancak güç yetirebildikleri mükellefiyetler yüklemiştir. Kitap ve sünnette onlara kudret ve iradeyi izafe etmiş, bunlar ile onları nitelendirmiştir. Fakat onlar Allah'ın kendilerine yapma kudretini verdiğinden başkasını yapamaz ve Allah'ın dilediğinden başkasını dileyemezler. Ancak Allah'ın... Bu kayıt ve şartla beraber. Yoksa öyle dilemeleri bugün toplumun iddia ettiği gibi ucu açık bir mutlak dileme değil haşa. Ancak Allah'ın onlara bir işi yapabilme gücünü vermesiyle bu işi yaparlar. Nitekim meşiyet, irade ve yaratma ile ilgili naslar sıralanırken bu husus böylece geçmişti. Onlar kendi kendilerini var etmedikleri gibi kendi fiillerini de var edemezler. Onların kudretleri, meşiyetleri, iradeleri ve fiilleri Yüce Allah'ın kudretine, meşiyetine, irade ve fiiline tabidir. Çünkü onları da onların kudretlerini, iradelerini, meşiyet ve fiillerini de yaratan odur. Yoksa onların meşiyet ve iradeleri, kudret ve fiilleri Yüce Allah'ın meşiyet, irade, kudret ve fiillerinin aynısı değildir. Tıpkı kendileri onun benzeri olmadıkları gibi Yüce Allah bundan yüce ve münezzehtir. Kulların fiilleri onlarla kaim, onlara layık ve gerçek manada onlara izafe edilecek şekilde Allah tarafından yaratılır. Onların bu fiilleri Yüce Allah'ın kendisine layık, kendisine gerçek manada izafe olunan fiillerin etkilerindendir. Yüce Allah gerçek manada faildir. Kul ise gerçek manada fiilden etkilenendir. Allah gerçek manada hidayete iletendir. Kul da gerçek manada hidayete erdirilendir. Bundan dolayı Yüce Allah iki fiilden her birisini o fiilin kaim olduğu zata izafe ederek şöyle buyurmaktadır. Allah kimi hidayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Burada hidayet gerçek anlamıyla Allah'a izafe edildiği gibi doğru yolu bulmanın kula izafe edilmesi de gerçek anlamı iledir. Hidayete ileten el-hadi doğru yolu bulanın el-mühtedi aynısı olmadığı gibi hidayetle doğru yolu bulmak ile aynı şey değildir. Ya anlatmaya çalıştığı şey şu bu kadar örnekle. Allah hidayete erdirendir demekle zaten fiilin faili kimdir? Allah'tır. Subhanahu ve Teala Celle Celaluhu. Ama bununla beraber Allah ayetin devamında diyor ki mühtedi. Artık kimi ulaştırdıysa o da hidayete erendir. Bu da faildir Arapça lügatına baktığınız zaman. Bu da ikinci bir faildir. Demek ki bu ikinci failin gerçek manada Allah faildir burada ama bu ikinci failin Allah'ın dilemesiyle birinci failin dilemesiyle beraber mükellefiyeti düşmüyor. O da yapılan işin amelin faillerinden bir tanesidir ve yaptıklarından mesuldür. Yani bu geçen hafta da anlattığım gibi paradoks gibi yani sonu yok bunun yani. Yani bize düşen sadece buna iman etmek. Allah bize ilimden bilmemiz gerektiği kadarını öğretmiş. Gerisini öğretmemiş. Daha önce de çok defa örneğini verdik. Sana ruhtan soruyorlar. De ki Rabbim ondan çok az bir şey bildirmiştir. Allah ruhundan az bir şey bildirmiştir. Gayb aleminden bize sadece irade ettiklerini bildirmiştir. Onun haricinde başka bir şey bildirmemiştir. Kaderden de bize Kur'an ve sünnette sabit olan şu okuduğumuz naslardan başkasını bildirmemiştir. Bize düşen de onların genel mutlak manalarını ifade edip, iman edip geçmektir. Devam. Aynı şekilde Yüce Allah dilediği kimseyi gerçek anlamda saptırır. Böyle bir kul da gerçek anlamıyla dalalet bulur. İşte Yüce Allah'ın kulları hakkındaki bütün tasarrufları böyledir. Hem fiili hem de fiilden etkilenmeyi kula izafe eden kafir olur. Fiilden etkilenmeyi Allah'a izafe eden de kafir olur. Fakat fiili yaratana, fiilden etkilenmeyi yaratılmışa ve her ikisini de hakikat manasıyla izafe eden kimse ise gerçek anlamıyla bir mümindir. Yani orada şöyle yapan ki o bahsettiği cümle var ya, kastettiği şu. Kim derse ki işte insan kendi fiilini irade eder mutlak, sınırsız, kafirdir diyor. Kim derse insan kendi fiilini yaratır, kafirdir. Kim derse ki şer Allah'ındır, haşa, bu da kafirdir. Yani insan diyecek ki şer kula aittir, kula izafe edilir ama şerri dileyen ve yaratan Allah subhanahu wa ta'ala'dır. Bununla beraber de rıza göstermek. Tek cümleyle bu. Evet. Soru 154. Yüce Allah bütün kullarını mümin, hidayet üzere ve itaatkar kılması, şer an de böyle olmalarını sevmekle birlikte Allah'ın kudreti bakımından mümkün değil midir diyen kimseye ne cevap verilir? Cevap: evet, Yüce Allah buna kadirdir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır: eğer Allah dileseydi elbette hepinizi bir ümmet yapardı. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Ve benzeri daha başka ayetler bunu ispatlamaktadır. Fakat Yüce Allah'ın kullarına yaptığı bu uygulama onun hikmetinin bir gereği, rububiyetinin, uluhiyetinin, isim ve sıfatının bir gereğidir. Bir kimsenin niçin Allah'ın kullarının bir kısmı itaatkar, bir kısmı isyankardır diye bir söz söylemesi, Allah'ın isimleri arasında niçin Eddar, Ennafi, El-Muti, El-Mani, El-Hafid, El-Rafi, El-Munim, El-Muntakim ve benzeri isimleri vardır demesiyle aynı şeydir. Ya bizim işaret ettiğimiz noktaya şeyhimiz de işaret ediyor. Diyor ki eğer insan bu soruyu soruyorsa o zaman Allah'ın Eddar ismi nasıl ortaya çıkacak? Veya Eddar'dan sonra nimet veren, sıktıktan sonra nimet veren, ondan sonra intikam alan, insan hata işlemezse Allah kimden intikam alacak? O ismi nasıl ortaya çıkacak? Yani şeyh aynı yere dikkat çekerek diyor ki bunların her biri şerrin yaratılması ve şerrin dilenmesi Allah'ın isim ve sıfatlarının, ki tevhid daha önce de izah etmiştik, 3 bölümdür. Uluhiyet, rububiyet, esma ve sıfat. Aslında uluhiyet ve rububiyet de esma sıfatın altında alt başlıklardır dedik. Tevhid esma ve sıfat tevhididir aslında. Allah'ı birlemek, isim ve sıfatlarını da birlemektir genel olarak. Bu bahsedilen işte kader mevzundaki şerrin yaratılması ve Allah tarafından dilenmesi de bu tevhidin gerçekleştirilmesi ve hakikat bulabilmesi için gerekli olan bir lazımdır. Evet. Çünkü Yüce Allah'ın fiilleri onun isimlerinin gereğidir. Sıfatlarının etkileridir. Onun fiillerinde ona itiraz etmek, isim ve sıfatlarını ona itiraz etmekle, hatta uluhiyet ve rububiyetine itiraz etmekle aynı şeydir. Arşın Rabbi olan Allah nitelemelerinden münezzeh ve yücedir. O işlediklerinden sorumlu tutulmaz. Halbuki onlara yaptıkları sorulur. Burada kalalım inşallah. 155 değil mi? Haftaya Allah nasip ederse bu sorudan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.